राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बड़ा मान्य ग्रंथ है। अपने अपने धर्म की पुस्तकों तो हरेक हरेक संप्रदाय मानता है, पर भगवत गीता की ऐसी विलक्षणता है कि इसको जो अच्छे आदमी है, जहां पर ईसाइयों में हो, चाहे मुसलमानों में हो, यहूदियों में हो, पारसियों में हो, वे लोग भी मानते हैं, गीता का आदर करते हैं। उनमें जो अच्छे आदमी प्रतिष्ठित है, अच्छे विद्वान है, वे भी गीता का आदर करते हैं। और भगवद गीता भारतीय वर्षियों की, हिंदुओं की तो है ही। उस गीता में क्या चीज है? जैसे कहा है कि भाई चारों वेद एवं चारों वेदों में उपनिषदों का मुख्य स्थान है, सर्वश्रेष्ठ मुख्य उपनिषद है। 1,00,000 मंत्र माने जाते हैं, जिसमें 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। वो ज्ञान कांड के जो ग्रंथ है उनको कहते हैं उपनिषद। वे उपनिषद होते हैं। उपनिषदों का भी सार भगवद गीता, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्त्र सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतम महत। संपूर्ण उपनिषद है, ये है गायन। गाय का दूध होता है तो सर्वोपनिषद गाओ, दुग्धा गोपाल नंदन। और गोपाल नंदन भगवान कृष्ण के दूहने वाले हैं, तो गोपाल नंदन भी कहते हैं कि वसुदेव नंदन भी कहते हैं भगवान को। तो यह गायों के दूहने का काम पड़ा, इस वास्ते कहते हैं गोपाल नंदन, नंद जी की। तो गाय दूहना तो गोवर्धन आता है, इस वास्ते उपनिषद सब गाय हुई और उसे दूहने वाले हुए गोपाल नंदन भगवान। ये नंद नंदन है वो दूहने वाले। और 500 वर्ष अर्जुन है वो बछड़ा हुआ, तो बछड़ा को देखकर गाय पहुंच जाती है और दूहने वाला दूध लेता है। तो अर्जुन बछड़ा है, दुग्ध है गीता अमृत, गीता रूप अमृत है, दूध दूध है। तो आपने देखा होगा बछड़ा जब चूंगता है ना जाकर गाय में, गाय के थनों में जाकर के, तो ऐसे ऐसे सूझ जाए, क्यों लगाता फिर क्यों क्यों क्यों, ऐसा आपने देखा हो गाय दूध। तो भगवत गीता रूपी दूध है वो भगवान दूहने लगे। तो अर्जुन बछड़ा है तो किंतत ब्रह्मा के मध्यात्म, ये है ना थोबा लगाना है। तो पूछते हैं शिका भाषा समझते किम प्रभाषित किम आशित प्रजेत क्यों, ऐसे अर्जुन पूछते हैं। तो अर्जुन बछड़ा ठहरा तभी तो गाय का दूध आएगा। तो ऐसे वो गीता रूपी अमृत एक विलक्षण दूध है जो सबका कल्याण कर दे। तो दूध गीता अमृतम अमृत बताया, दुग्धं गीता अमृतम महत। गीता दूध कैसा? अमृत दूध है। अमृत पीने से कहते हैं अमर हो जाता है। तो भगवद गीता का मनन कर विचार कर जो अनुष्ठान में लाता है उसका फिर जन्म नहीं होता, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। साधारण अमृत है वो तो देवलोक में पहुंचाता है और ज्यादा से ज्यादा आजान देवता हो जाता है। वो आजान देवता है कि सृष्टि के है, जब ये आरंभ होता है सृष्टि का महासर्ग आरंभ होता है तो उस समय देवता बनते हैं, वो महाप्रलय तक देवता रहेंगे, उनको आजान देवता कहते हैं। और अभी जा करके देवलोक में सुख भोग कर पीछे आ जाते वे मर्त्य देवता होते हैं। देवताओं दो भेद है। तो अमृत पीने से हो जाए तो उसमें भी हद है, पर गीता रूपी अमृत पीने से फिर जन्म नहीं होता। गीता पाठ समाज युक्तो मृतो मानुषता मृजेत और गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमा। वह गीता का अभ्यास करके फिर उत्तम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए जन्म बंधन से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, जो सबसे श्रेष्ठ उस तत्व को प्राप्त हो जाता है। यह गीता मृत है। तो वेदों का सार हुआ उपनिषद, उपनिषदों का सार हुआ गीता भगवद गीता, और भगवद गीता का सार क्या है? शरणागति, भगवान के शरण हो जाना। तो भगवान के शरण होने की बात खास है भगवद गीता में। अर्जुन के साथ भगवान बहुत रहते थे, भगवान के साथ अर्जुन रहते थे, दोनों की बड़ी मित्रता थी, कृष्ण भगवान अर्जुन की बड़ा ही स्नेह था, साथ में ही रहते थे और वर्षों रहे साथ में, पर गीता का उपदेश भगवान ने नहीं दिया। कब तक? कि जब तक अर्जुन शरण नहीं हो जाता तब तक गीता को उपदेश नहीं हुआ। उपदेश हुआ है अर्जुन शरण हुए। कार्पण्य दोषो भवतस्पभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता यस्येयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वाम प्रपन्नम्। तुझमें शरण हो गया, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो शरण होकर के अर्जुन ने पूछा, उसके बाद भगवान ने गीता कही और अंत में सर्व गुह्यतम भूय शुणु में परमम वच। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक तो, संपूर्ण से गुह्यतम अत्यंत गोपनीय अत्यंत रहस्य की बात, भीतर की हृदय की बात फिर सुन तू मेरे से। भगवान कहते हैं तेरे हित के लिए कहता हूं और प्रीति रखता है तो इसलिए कहता हूं। तो वह शरणागति बात कह रहे हैं, गीता समाप्त होती। अब शंका होती है कि जब भगवान के शरण, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही अर्जुन जब शरण हो गए तो अब शरण होने की बात भगवान क्यों कहते हैं? शादीमान तो आम प्रपन्नम, सबका प्रपन्न बाप के शरण हो कि तो शरण तो हुए 7वें श्लोक में, 8वें 9वें में कह दिया न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम आज ऋषि के सब प्रश्न तो हंसते हो, भगवान बोले मुस्कुराते हुए। तो भगवान को हंसी क्यों आई? कि अभी तो कहता है कि आप मेरे को शिक्षा दीजिए, बात दो थी युद्ध करना न करना, बच्चे नो गरी मेरी बार हम जीतेंगे वो जीतेंगे, और हम जीत भी चाह तो कुटुंबियों को मार कर मैं जीतना नहीं चाहता, इस वास्ते मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करूंगा कहने के कारण से भगवान ने फिर कहा मेरी शरण आ जा। तो भगवान हंसे कि मेरे को शिक्षा दीजिए, शिक्षा क्या दे? तुमने तो पहले निर्णय ही कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, अब कहना क्या बाकी रहा? दो ही बात थी, युद्ध करना तो नहीं करना। विश्वास थे भगवान ने हंस करके उत्तर दिया। तो उत्तर देते हुए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भाई तेरी मर्जी आओ जैसे कर। तो अर्जुन घबरा गए, तब के सर्व गुह्य तमम गुह्य फिर कहता हूँ तेरे को तो अर्जुन शरणागत से इनकार कर दिए, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण हो जा। और दमका बीच में अथे तुम अहंकार न सोष्यसी, मेरी बात ने पतन हो जाएगा बिलंक्षसी। और तू कहता है युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अहंकार आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर कहते अहंकार न सोष्यसी, और अहंकार में आश्रित नहीं युद्धी मन्य से मिथ्या से व्यवसाय जिससे प्रकृति स्वामी रूप से नहीं, तेरा निश्चय मिथ्या है और छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी, तो युद्ध भी करना पड़ेगा। और मेरे शरण के धन त्याग कर दिया, मेरा आश्रय तो कर दिया तेने त्याग, और युद्ध नहीं कर वो कह दिया तो मेरे शरण से जो लाभ होता था उसे तो गया वंचित और पतन हो जाएगा, और युद्ध तेरे को करना पड़ेगा ही, तो इतना घाटा क्यों उसे है। इस वास्ते भगवान से फिर अर्जुन ने समझ में आ गई बात, तब काग मारा करीष्य वसन अंता हुआ। अब योद्ध से ऐसा कहना चाहिए पीछा, न युद्ध करूंगा तो हम युद्ध करूंगा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्रता है ऐसे युद्ध करूंगा, इसमें भी तो स्वतंत्रता ही है। अब अर्जुन कहता है महाराज मेरे को पता नहीं, युद्ध नहीं करूंगा ये बात नहीं, अब करीष्य वचन तो आप कह दो को युद्ध करूंगा, आप कह दो नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। इस बात से करीष्य वचन तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो भगवान ने उपदेश दिया। तो गीता में सारभूत है शरणागति, मेरे को बहुत वर्ष हुए गीता कहते हुए, परंतु मेरे को लिक्षण बातें मिलती है। भगवान की शरणागति से जो लाभ होता है वो बड़ा अलौकिक होता है, विलक्षण लाभ होता है, ऐसी बातें मेरे सामने आती है। केवल पुस्तकों में लिखी हुई ऐसी बात नहीं है, इसका मेरे को यूं लोगों को मैं देखता हूं तो मेरे पर असर पड़ता है कि भगवान शरणागति का कितना ऊंचा महत्व है, कितनी उसमें विलक्षणता आ जाती है, आश्चर्यजनक। तो ऐसा भगवद गीता के भगवान के शरण होने के माध्यम है। तो अभी विचार में क्या कहें, तो आज आया मैंने आज भगवान की शरणागति बताओ, प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। तो शरण होना क्या है, इसमें खास बात तो विलक्षण और भी है, परंतु भगवान का हो जाना, किस तरह से हो जाना, जैसे शिष्य होता है वो गुरु के शरण हो जाता है। तो शिष्य दो तरह के होते हैं, गुरु जी के चरणों में जाता है शिक्षा लेने के लिए, अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तो वे दो तरह के शिष्य होते हैं। बहुतों के मन में ऐसी बात जमी हुई है कि गुरु जी महाराज उसको बता देंगे मार्ग, ठीक तरह से रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता देंगे, फिर अनुष्ठान वो करेगा तब कल्याण होगा, एक ऐसा शिष्य होता है। और एक ऐसा शिष्य होता है जो जाकर अपने आप को सुपूर्ण कर देता है, अब मर्जी आवे जैसे गुरु जी करे, ऐसे जो हो जाता है उसकी महिमा बहुत विशेष है। साधन करने का भी अपने पर कोई अभिमान नहीं है, अपने कोई अहंकार नहीं है, अपने का कोई बल नहीं है कि मैं अपना कल्याण कर लूंगा, वो तो कहते हैं बस भगवान के शरण हो गया। तो शरण साक्षात सर्वथा शरण होने पर उसको साधन करना नहीं पड़ता है, जिसके शरण हुआ उसको करना पड़ता है, उसका जो कुछ करना पड़ता है वो तो भगवान को ही करना पड़ता है। शरण होने पर अनन्य शरण हो जाए, और गीता में अनन्य की बात विशेषता से कही, अनन्यास्तो अनन्य चेता सतम मई ये ओ मनाधत्व मामेक शरण मृज, जगह जगह अनन्य शरण, एक भगवान के सिवाय और किसी का ही आश्रय नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। तो पपैया होता है वो केवल जल की बूंद ही लेता है किसी बदल की सीधी, गंगा जी का जल बहुत पवित्र है, परंतु वो पपीहा होता है, चातक होता है, नहीं पीता है, वो तो वही पीता है। तो ऐसे अनन्य शरण होता है, वो भगवान के ही शरण है और किसी के शरण नहीं। अर्जुन ने पहले करे हमारा धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, इस वास्ते आपको आपके शरण होता हूं। तो भगवान के शरण होता है और अपना धर्म चाहता है कि धर्म क्या है मैं समझता नहीं, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं करती तो आपके शरण हो। तो भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण मिल जाए, तो धर्म की चिंता मत कर, मेरी एक शरण आ जा। तो धर्म का अनुष्ठान नहीं करना ये बात नहीं है, इसका आशय ये नहीं है। क्यों नहीं है कि अर्जुन ने भगवान के शरण होने के बाद किया क्या, युद्ध किया, तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानमीश्वर भाव से क्षत्र कर्म स्वभाव क्षत्रिय कर्म युद्ध करना काम है, ये धर्म है उनका, स्वधर्म चाभिषुमारी। तो धर्म का अनुष्ठान किया, तो सर्व धर्मान परित्यज्य का अर्थ धर्म का त्याग कर देना ये नहीं है। क्यों अर्जुन ने नहीं किया तो दूसरा कैसे करे, तात्पर्य ऐसा है कि धर्म का आश्रय नहीं है। शरण माम एकम शरणम विजय, एक आस लो, एक बल, एक आस विश्वास, ये वर एक। जैसे पतिव्रता होती है वो एक की होती है और किसी की नहीं होती, ऐसे केवल भगवान के ही शरण। अनुष्ठान सब करेंगे वर्ण में आश्रम में जहां वो है, जिस देश में है, जिस वेश में है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार, काम शास्त्र की विधि के अनुसार सब काम करेगा, परंतु अपना आश्रय एक भगवान का ही है। पतिव्रता होती है, सास ससुर देवर जेठ नणंद आदि सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा करते हुए भी उसे एक है पति का नाता है। सास ससुर पूजनीय है पति के माता पिता होने के कारण से, उनके संबंध से जितने का पति के संबंध है सब के सब आदरणीय है, परंतु स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं है। जैसे जगन माता सीता जी राम जी वनवास में जाते हैं तो मैं साथ जाऊंगी, राम जी ने कहा ठीक नहीं है, वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को वनवास हुआ नहीं, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं, राम केवल राम को वनवास है, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी राम जी को, सीता जी के मैं साथ चलूंगी। तो साथ चलने के लिए वे जाती है, वो बोले कौशल्या जी मना करती है, भगवान मना करते हैं, खास पति मना करते हैं, पति ने यहां तक कह दिया तो मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें दुख पाना पड़ेगा। तो कितनी विचित्र बात कह दी, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, दुख पाओगे। इतना कहने पर भी वो कहती है नहीं, ऐसे उपचन कठोर सुने, तुम यहाँ पर रह जाओ मैं चला जाऊं वनवास में, ऐसे वचन कठोर सुनने पर भी अगर प्राण रह जाएंगे तो उपना ही पड़ेगा, भगवान देखा मर जाएगी वियोग में, तो फिर स्वीकार कर लिया। इस तरह से भगवान के शरण हो जाए, जैसे है सीता जी है पतिव्रता जैसे, इस तरह से तो ऐसे शरण होने पर भगवान और भगवान के ऊपर ही सब दार उतार हो जाता है। तो रावण ले गया तो अकेले राम जी ने वहां युद्ध किया, अगर भरत जी को समाचार कर देते कि भाई ऐसी आफत आई है तो वो ले जाता शंका और छीना बटोर करके थी युद्ध कर दे, परंतु जब मैंने स्वीकार कर लिया तो स्त्री की रक्षा करने के लिए सहायता देनी नहीं चाहिए। तो भगवान अपने आचरण से आदर्श बताते हैं, कभी किसी को ब्याह करना हो तो अपनी भुजाओं पर करना चाहिए, माता पिता भाई संबंधी भरोसे पर नहीं। एक मैं कहानी कहा करता हूं, विवाह होता है तो लड़का लड़की में दो नहीं, दोनों ही आते हैं और मेरे से बात पूछते हैं और मैं पूछता है तो ही मैं बात कहता हूँ उनको कि देखो भाई आपको विवाह हो गया है। पहले तो तुम स्वतंत्र थे, अब स्वतंत्र नहीं हो। मनुष्य का उत्साह होगा, ब्याह हो गया, उत्साह तो आता है पर जिम्मेवारी आ गई है ऊपर। इतने दिन इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, अब ब्याह किया तो विशेष जिम्मेवारी आ गई है। उसको एक कहानी कहा करता हूँ कि कोई सेठ थे, उनका शरीर शांत हो गया, लड़का एक रह गया, तो माता ने पालन किया, पालन करके फिर विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद भी वो कमाता नहीं है तो ऐसे रहता है, अपना खाता पीता है। तो पहले छोटी अवस्था में होता था तो पहले 16-20 वर्षों का हो गया तो माँ क्या करती, माँ रसोई बनाती, भोजन परोसती, जो कहती बेटा ये ठंडी रोटी खा लो। उसे समझ में नहीं आती ठंडी रोटी कैसे करती है, गर्मा गर्म रसोई बनाकर दे रही है, फुलका भी बना बनाकर दे रही है, ये ठंडी रोटी खा लो बेटा कैसे कहती है। तो खा लेता है। एक दिन कोई काम हो गया, मंदिर जाना था, कुछ काम करना था, तो अपनी बहू को कह दिया कि बेदनी छोरा आवे तो उनको भोजन करा देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, ये कह देना। तो वैसे ही उसने भोजन परोस दिया, ठंडी रोटी खा लो। वो गुस्से में आ गया कि माँ कहती थी, वो तो कहती थी, ये भी सीख गई ठंडी रोटी खा लो, बता ठंडी कैसे है रोटी, कैसे ठंडी रोटी है, गर्मा गर्म दे रही है, ठंडी रोटी खा लो। नहीं खाऊंगा, जाओ उठ गई, खाऊंगा थी। अब सभी तुम घर के कह रहे हैं ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी खा लो। तो सास आई, पूछा गए छोरो आ गया, क्या भाई तो नाराज हो गए, भोजन किया ही नहीं, क्यों, क्यों कहा कि ठंडी रोटी खा लो, बता तुम बता ठंडी रोटी कैसे है। तो मैं तो कुछ बता सकी नहीं, भोजन उन्होंने किया नहीं। वो बोले माँ देख, माँ कहती वो तो कहते हैं बात, बोले ये भी कहती है ठंडी रोटी खा लो, झूठी बोले, मैं दिखाता हूँ। तो माँ ने पूछा, माँ से पूछा, माँ ठंडी रोटी कैसे हुई। तो माँ ने कहा बेटा ठंडी रोटी कौन सी होती है कि आज की बनाई कल हो जाए ठंडी हो जाए, सुबह की बने शाम को ठंडी हो जाए, रात्रि निकल जाए तो और ठंडी हो जाए, बासी रोटी हो जाए ठंडी, तो वह रोटी ठंडी रोटी होती है, गर्मा गर्म बनाकर तो देती है और कहती बेटा ठंडी रोटी खा लो, ये क्या मतलब हुआ। तो भैया ठंडी रोटी तो वही हो जाए पहले की बनाई हुई, जो देरी से ठंडी होती है ना, तो बाप की कमाई खाते हो ठंडी रोटी है ये, गर्मा गर्म रोटी तुम कमा कर रहा हो और उससे रोटी बने वो गर्मा गर्म रोटी होती है, ये तो ठंडी रोटी है पुरानी, कमाते हो नहीं तो ठंडी रोटी खाओ। तो मैं कहता हूँ ब्याह करने वालों को अब ठंडी रोटी मत खाना, समझे, ब्याह किया है तो अपना स्त्री का और बच्चों का पालन कर सके तब ब्याह करना चाहिए, बाप की संपत्ति के भरोसे पर ब्याह नहीं करना चाहिए। खुद कमा सको तो ठीक, पालन कर सको तो करना चाहिए ब्याह। तो राम जी ने ये करके बताया, वे मेरी स्त्री को ले जा, मैं भरत से कहूँ तुम सहायता करो तो वह तो ठंडी रोटी है ना, उन्हें भरोसे कैसे करो। तो पहले सुग्रीव को सब कुछ दिलाया तो सुग्रीव की सहायता स्वीकार करी। पावा राज्य को सपोर नारीचार, राज्य मिल गया, खजाना मिल गया और स्त्री मिल गई, पावा राज्य को सपुर और नारी, तब उस मिली तेरा ग्रह दिया काम, हम हमारा काम करूं। तो भगवान ने अपने बल से सेना ली है, सहायता नहीं ली भाई की भी, जो व्यक्त लगता था अयोध्या में। और वाल्मीकि रामायण में तो जो हनुमान जी महाराज से मिले वो बाण लगा बातें हुई, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जा रहा हूँ, तो भरत को पता लगा, ऐसे क्या पता राम राम जी कहाँ है कैसा है पता नहीं। तो भरत जी महाराज ने तैयार कर ली थी सेना कि अब रावण पर अपनी चढ़ाई करना है, परंतु वो जरा काम ही नहीं पड़े, वो लेकर के आ गए। तो अपने बल पर काम करना चाहिए, ये गृहस्थों के लिए बात बताई। ये तो है गृहस्थ की बात, पर शरणागत की बात इससे विलक्षण है। वो भी तो शरण लिया, अपने अपना आश्रय अपना काम अपने बल पर करना। शरणागत तो ऐसा होता है जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ का बालक होता है और वह माँ का दूध ही पीता है। वो जल के बाद में कोई कुछ कुछ नहीं खाता, केवल माँ का दूध पीता है, माँ के दूध पर रहता है। और बीमार हो जाए तो बीमार दवाई खानी पड़ती है माँ को। बीमार हो बच्चा, रोटी खाओ दवाई खाओ माँ, ये कोई कायदा है। और कायदा है तो फिर कभी बीमार हो तो माँ को कहना माँ तुम दवाई खा लो, हम बीमार हो गए, माँ खाओ ही दवाई। माँ तो वही एक दूसरी है, माँ तो वही है जो आपके लिए स्वयं दवाई खाती थी। अब आपके लिए माँ दवाई क्यों नहीं खाती कि आप रोटी खाने लग गए, अब दवाई तुम खाओ। केवल माँ के दूध पर ही रहता है, उसको माँ को दवाई खानी पड़ती है बच्चे के लिए। ऐसे भगवान के अनन्य शरण होते हैं, उसको उसके लिए भगवान को दवाई खानी पड़ती है। क्यों वो तो शरण हो गया, अब उसके लिए जो काम करना पड़ता है भगवान को करना पड़ता है। युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, युद्ध हुआ तो युद्ध के समय ऐसी विलक्षण बात हुई, आप जानते हैं, थोड़ी कह देता हूं। जयत्रथ ने महादेव जी की तपस्या करके और वरद पाया था, वरदान। तो वो क्या होगा, उनको ले गया था वो हर करके द्रौपदी को, तो पांडवों ने छुड़ाई, छुड़ा करके फिर छोड़ दिया, क्योंकि बहन हुई थी दुष्टला, बहन थी उसका परीठा बहन हुई, दुर्योधन की बहन थी। तो उसको मारना नहीं तो क्या के आधे कसर खसर दिया, आधी आधी बोझ रख दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने भगवान शंकर की कही तपस्या। तपस्या में कहा कि महाराज मैं पांडव पर विजय कर लू, ऐसी बात बताओ जिनको हार दो, मेरी बहुत बेइज्जती करी, बड़ी फजीती करी मेरी, मुंह दिखा दे, नहीं ऐसा किया। तो भगवान शंकर ने कहा तुम जो दोगा उस एक दिन तुम जीत जाएगा, सदा जीत जाओगे। तो उस दिन क्या हुआ कि अर्जुन गया संसप्त गण युद्ध करने के लिए, पीछे द्रोणाचार्य ने वो चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह भेदन में अर्जुन इतना कोई तेज था नहीं, वो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कर रहा था युद्ध, उसके सामने किया तो भीमसेन ने सामने किया तो द्रोणाचार्य ने रोक दिया बड़े जोर से। द्रोणाचार्य कहते हो जाना हो तो बाय हो तो चला आता, बाय हो सो तो क्षत्रियो का चला जाऊंगा, तो युद्ध करूंगा जिस तरह से बाणों को जोर जाऊंगा। तो युद्ध किया उसमें, किस तरह कितना मेरी ठीक याद नहीं है, द्रोणाचार्य के सामने भीमसेन आए जोर से। तो भीमसेन ऐसे नहीं गया, अर्जुन तो चला गया, भगवान कहते हाँ कोई बात दूर गुरु जी है कोई हर्ज नहीं, तो वो तो चले गए। वैसे भीमसेन किसी को आनंद नहीं दिया। युद्ध करता है तो अर्जुन ने युद्ध का कुबर पकड़ करके फेंका, द्रोणाचार्य घोड़े झापड़े दूर, फिर दूसरा घोड़ा दूसरा युद्ध लेकर दूसरा रथ लेकर आए, इस तरह फेंक दिया मैंने, और वो भीमसेन गया। तो उस दिन प्रतिज्ञा कर दी थी उसने, जयद्रथ को मारने को अभिमन्यु को मारा, छह महारथियों ने मिलकर मारा। ये बात सुनी तो अर्जुन था नहीं चक्रवेदन को, अरे कौन व्यू भेदन। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैंने ऐसे तो नहीं सुना है, सीखा नहीं है, पर तो जब मैं पेट में था, सुभद्रा के पेट में, भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पेट में था, तो वहां कथा सुनाई थी चक्रव्यूह की पिताजी ने, वो अपनी स्त्री से कह रहे थे चक्रव्यूह होता तो भेदन कैसे किया जाए, कैसे जाता है। तो सुभद्रा जी सुन रही थी, तो कहते मैं भी सुन रहा था, घर में बैठे बैठे सुन रहा था। तो चक्रव्यूह की बात बनाई तो वो जाते जाते ठेर चक्रव्यूह में पहुंच जा, वहां तक तो सुन ली, और वो सुनते सुनते सुभद्रा को आ गई नींद। और नींद में सुनाई तो सभी दर्जन ने, परंतु वो अब माँ को नींद आ जाए वो कहां से सुने, तो माँ के कहने से सुनता, माँ को नींद आ गई तो चक्र व्यूह में प्रवेश तो हो जाऊंगा, निकलने की मेरे को विद्या याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा भाई क्या करे, कुछ है ही कोई चक्र भेद निकलने वाला, तो वो भीषण मारा गया। तो वो मारा गया तो इससे सैकड़ अन्याय पूर्व मारा, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि कल शाम तक सूर्य से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मार सकूंगा तो अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। कौन मन देगा, बड़ा मौका ठीक आया, एक दिन बचा रहे कौन बड़ी बात है, अरे इतने भी वो मर जाएंगे तो पांडव भी एक कोई मर जाए तो फिर युद्ध नहीं करेंगे, वे तो 100 के 100 मर गए, 5 के 5 रह गए, एक ही नहीं मरा तो हम विजय करेंगे। तो जयद्रथ ने बहुत प्रबंध किया, तो बाहर गया थी शाम के वक्त माए, उन्होंने कई बातें बताई कि युधिष्ठिर तुम्हारी कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अमुक मर गया, अमुक ऐसा हो गया, अमुक हो गया छोटी अवस्था में, तो ये सब बातें सुनी। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, भगवान ने कहे प्रतिज्ञा कैसे कर ली कि महाराज मैं तो कर दी, करे मेरे से पूछा ही नहीं कि पूछा आपने क्या है, तो ये बड़ा काम टेढ़ा है। 18 अक्रोड़ी सेना वाले कौरव ने उसका प्रबंध किया है, तू कैसे विदन करे, एक दिन क्या सबकी सब सेना सामने पीछे पीछे रखेंगे, कैसे पार होगा, कैसे करेगा तू, तो भारत में तो करनी पड़ती, क्यों कर, किसके भरोसे, आपके भरोसे, शादी मान तो हम प्रपन्नम है ना, शरण हो जाए तो काम कौन करे, भगवान कृष्ण करे। तो अर्जुन तो रात में से नींद आ गई, भगवान को नींद नहीं आई, रात्रि हो जाते हैं कहते हैं पर अब यादव था ना, सात्यकी सात्यकी को कहा भगवान ने कि देख कल है जो प्रतिज्ञा करता है ये कल युद्ध होगा जोर से, उसमें तुम अस्त्र शस्त्रों से सजा दिला करके रथ मेरे पास रखना, किसी तरह से अर्जुन के घोड़े न चले और वो भी न चले तो फिर युद्ध करना, मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तुम रथ तैयार रखना अस्त्र शस्त्रों से, जो साथ में युद्ध करना करेंगे, लेकिन प्रबंध भगवान कर रहे हैं, अर्जुन नींद ले रहा है, भगवान जग रहे हैं, कैसे करें। अब इधर तो वो प्रबंध कर रहे हैं, उधर अर्जुन को आता है सपना, सपने में कहते अर्जुन तेरे प्रतिज्ञा कर ली, कैसे पालन करेगा, तेरे को याद है पाशुपतास्त्र, तुम्हारे याद है, नहीं ठीक तो चलो गए मेरे साथ चलो। सपने में ले गया भगवान शंकर के पास, शंकर के पास ले जाकर कहा कि महाराज इसको पशुपतास्त्र बताओ, सिखाओ इसको, युद्ध करना है। तो वह गए पार्वती से मिले, शंकर से मिले, पशुपतास्त्र लाया, पीछे आए, ये अर्जुन के स्वप्न में सिखाया, सब स्वप्न में काम किया, जागृत में ही जागते रहे काम किया, और अपने रथ पर चढ़ करके वहां पहुंचे, फिर वो तो करते ही सदा ही, फिर अर्जुन के रथ को जो था सबसे घोड़े लिए, सब घोड़े पर चढ़ा, रथ पर चढ़ाते तो भगवान हाथ रख ले चढ़ जा, थामते आप रथ को चढ़ाकर पीछे चढ़ गए और पहले उतार करके पीछे उतर गए। काम रथी का कर तो सारथी के हो तो नौकर नौकर की तरह काम करे, तो वहां थोड़ी टनकाई चले। जब 18 दिन युद्ध हुआ पूरा, तब उस दिन फिर कहा अर्जुन तू उतर जा पहले, उस दिन भगवान अर्जुन उतार देते हैं, उतरने बाद भगवान उतरे जा गया सब, वो तो अस्त्रों से था पहले ही रखा था पहले, तो इस तरह से अर्जुन का काम करते थे। तो हम नौकर की तरह काम करते हैं, आज या भगवान कहते, भगवान अर्जुन कहता है से नहीं हो रही और मध्य रथ स्थाप है मैं छूते हजुर, दोनों सेनाओं के बीच में रथ करो, जी हजूर ऐसे ही करेंगे, स्थापित तो तुम भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेश बोला है, ऐसे भगवान आज्ञा पालन करते थे। पर शरण हो जाने से भगवान को चिंता थी, दैद कैसे होगा, नहीं होगा तो मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, और प्रतिज्ञा थी कि शस्त्र नहीं करूंगा, पर प्रतिवाद कुछ नहीं है, अर्जुन के लिए वो करना पड़ता है, भीष्म के लिए किया। तो ऐसी प्रतिज्ञा वाले को जो प्रतिज्ञा करता है उसके भरोसे, तो उसका काम ऐसे शिष्य वो होता है जिसके लिए ठाकुर जी को खुद को काम करना पड़े, तो उदाहरण हो गया, अब क्या बात है। जैसे बच्चा बीमार, माँ को दवाई गाड़ी पर, तो साधि मान त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम जो शरणागत हो जाता है सर्वथा, उसका काम गुरुजी को करना पड़ता है, भगवान के शरण भगवान को काम करना पड़ता है। पर तो वो सर्वथा उसे हो जाए तब, अपने बीच में चलाता तो बड़ी अवस्था होने पर माँ को दवाई थोड़ी खानी पड़ेगी। अब रोटी खाते हो, काम जब दवाई को खुद खाओ, केवल माँ का ही दूध पिए तब तक बात है। ऐसे अनन्य भक्त के लिए भगवान को काम करना पड़ता है। वो शरणागति बताई भगवान के, माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापे विमोक्ष, सब पापों से मुक्ति मैं करूंगा। माँ सुधर, तू चिंता मत कर, मेरे शरण हो गया, जो जाको शरण दियो ताका ताके इलाज, उल्टे जल मछली चले वह हो जात गजराज। तो मछली उल्टे जल चलती है, पानी आ रहा है जोर से हो तो मछली सामने जाती है। इतने ही नहीं, ऊपर से जल की धारा बरसती है, धारा पड़ती है बड़ी जोर से, आप स्नान करो तो चोट लगती है, इतनी जोर से धारा पड़ती है पानी की, उस धारा धारा चढ़ जाती है मछली ऊपर। कितने विचित्र बात, पानी तो नीचे गिर रहा है, गिरते हुए पानी में चढ़ चढ़ जाओ, ऊंची क्यों चढ़ जाए, जाको शरण लियो, शरण उसे पानी का आश्रय है, तो पानी ने खुली दे रखी है, कदरी फेंको छोटी सी मछली और गजराज हाथी वो आ जाए या जोर उपा रहे तो बह हो जाते गजराज, उठत पुथर हो जाता है, हाथी भी ठीक नहीं सकता। इतने बड़े बेगवार पानी को भी मछली से, मछली से क्या, मछली तो खुली है धारा भी चढ़ जाए। तो जो जाको शरणो लियो ताके ताके इलाज, उल्टे जल मछली चले बे हो जाते गजराज, क्यों वो तो आश्रय तुम्हारे जंगल का है भाई, या कहा है मछली को बहा दे, मछली कहाँ जाएगी बेचारी, वो तो पानी में ही रहेगी। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए, ये गीता जी की खास बात है। बिल्कुल एक आश्रय और एक बल, केवल भगवान का ही आश्रय हमारे और किसी के आश्रय नहीं, इतना उसमें है सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे सब भगवान को ले लेते हैं, अर्जुन है जो भगवान के शरण थे, युद्ध हुआ तो पहले रण निमंत्रण देने के लिए गए थे, तो इधर से दुर्योधन ने भी विचार कर लिया भाई अब युद्ध तो होगा, तो दुर्योधन ने बहुत सेना इकट्ठी कर ली, बड़ा नीतिज्ञ था, बड़ा तेज था, शूरवीर भी था, युद्ध में भी कोई कम नहीं था, तो राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। दो अक्षौणी सेना थी, नौ नौ अक्षौणी सेना होती थी, जब युद्ध करते है तो दो दो दोनों तरफ नौ नौ अक्षौणी सेना होती थी, तो एक तो शल्य की ले ली, एक भगवान कृष्ण की सेना ले ली, एक एक अक्षौणी, तो दो सेना ले लेने से चार सेना हो गई। दुर्योधन की होगी ग्यारह अक्षौणी और अर्जुन की सात अक्षौणी, दो उधर लेने से चार बढ़ गई ना, वो दो कम हो गई, दो ज्यादा हो गई। तो ये सेना ले ली, इतनी बड़ी सेना ले ली, तो वो क्यों ले ली, तो पहले रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन ने समझा कि दूसरे राजा तो हमारे हमारे हैं ही, पर पांडवों के बल कृष्ण का ज्यादा है, ये ज्यादा बल रखता तो उनकी पक्ष रह जाए, हमारे दोनों के तुम संबंधी हो, जाकर पहुंचे वहां। भगवान सोते थे द्वारका जी पहुंचे, तो सोते थे तो सेना ने सिंहासन धरा हुआ था, दुर्योधन चारों से बैठ के जगह तुम कहेंगे बात कहेंगे, वो पहले पहुंच गया, अर्जुन पीछे पहुंचा, तो अर्जुन तो भाव भक्ति रहता ना, पैरों की तरफ हाथ जोड़ खड़ा है, भगवान नींद खुली और कहा अर्जुन बोलो कैसे आए महाराज। दुर्योधन ने कहा महाराज मैं पहले आया हूं, ये पीछे आया है। भगवान देखा ठीक है, तो टेढ़ दृष्टि तो पहली हो गई, क्यों आए हो तुम। दुर्योधन ने कहा कि महाराज मैं हमारे अर्जुन का युद्ध होने वाला है, तो मैं आया हूँ आप मेरी पक्ष में रहे, अब देखो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है आज मुख्य है। दुर्योधन कहता मानता नहीं था भीतर से, श्रेष्ठ आदमी होते हैं जो पहले निमंत्रण आता है उसको स्वीकार करते हैं। अर्जुन पीछे आया, मैं पहले आया हूँ, इस बात से आपको मेरे पक्ष में रहना हो जाएगा, हमारे पक्ष में चलो युद्ध हमारा होगा। ठीक है अर्जुन, तुम कैसे आए? महाराज मेरा काम वही है, हमारा आपको हम निमंत्रण देने आए, अगर युद्ध होता उसमें हमारे पक्ष में रहो। दुर्योधन कहता है सब पहले आए उसका पक्ष लेते हो, आप श्रेष्ठ पुरुष हो आज, तो श्रेष्ठ पुरुष हो तो पहला निमंत्रण लेना चाहिए। अर्जुन तो चुप है, पर अर्जुन को कह दिया, अरे महाराज करीशिये वचनंत हो। अर्जुन क्यों बोलता? दुर्योधन तो बोला हो, बोले नहीं। अब बोलते हैं भगवान, माँ पी माँ खाती है ना दवाई। अर्जुन भगवान बोले कि देखो आए तुम पहले और मिला अर्जुन पहले, आप तो मिले नहीं पहले, पहले तो अर्जुन मिला, आप पीछे मिले, तो मैं ना दोनों को सहायता दूंगा। तुम पहले आए ईश्वर से सहायता के भागी हो, और ये पीछे आया मिला पहले ईश्वर से भागी हो, तो एक तरफ तो मेरी एक अक्षोणी सेना रहेगी और एक तरफ बिना शस्त्र का मैं रहूंगा। शस्त्र नहीं चलाओ, युद्ध नहीं करो। भगवान के देखो दुर्योधन, तुम अवस्था में बड़े हो, भीमसेन के समान थे, अर्जुन छोटा है, तो दो पाती की जाए तो उछड़ पाती छोटे की होती है ना, मारवाड़ी भाषा है। मानो जो पाती में बढ़िया हो वो छोटे छोटे को दिया जाए पहले, तो तुम्हारे को मौका दिया जा रहा है पहले अर्जुन को, तुम छोटे हो तो तुम पहले एक ले लो और इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि महाराज बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको ही लेता हूं। दुर्योधन खुश हो गया, याद हो गया इसको ले करेगा, ये बड़ा चालाक आदमी कुब्धी आदमी है। अर्जुन की दृष्टि ऐसी दुर्योधन की दृष्टि ऐसी थी, इसको ले क्या करेंगे। खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, बड़े राजी हो गया। जाकर के आज मैंने अर्जुन के मित्र को भी ठग लिया, सेना लिया है उनकी लड़ने के लिए। अरे कृतवर्मा था उसका जो बड़ा युद्ध किया है, कौन पांडवों का बड़ा नाश किया, एक अक्षोणी बची हुई सेना को रात्रि में जला दिया, जिस कृतवर्मा साथ में थे अश्वत्थामा कृतवर्मा, वो कृतवर्मा सेनापति था, यादव सेना का। दुर्योधन गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अर्जुन मैं अगर पहले कहता कि दुर्योधन पहले ले लो तो वो सेना ही लेता, मैं उठो ही लेता, तेरे को मौका दिया कि तू ले ले, मैं तेने क्या किया, भूल करी? कि मैं भूल नहीं करी, मैं तो मेरी सुन से ठीक किया आपको लेना है। अरे शस्त्र नहीं चलाऊ तो क्या भोजन करा जाओ वहां जी मेरा, मुझे का निमंत्रण जोड़ा ही है, तो निमंत्रण युद्ध गए महाराज, मैं शस्त्र नहीं लू तो क्या करेगा तू? क्या क्या करूंगा महाराज, मैं आपको सारथी बनाऊंगा। बहुत वर्षों से मन में थी कि मेरे घोड़े चलावे भगवान, तब से तो लो नहीं, क्या गांव बयात में नहीं लोगे आप घोड़ों की? अरे क्या करेगा, क्या क्या महाराज, मेरी बागडोर आपके हाथ में होगी। बागडोर होती है ना, घोड़ों की लगम अलग होती है, बागडोर अलग होती है, जिससे बांधा जाता है ना, वो बागडोर होती है, बस एक लगाम होती जिसे घोड़ा चलाया जाता है, तो घोड़ों की बागडोर आपके हाथ में रहेगी। मतलब आप जो चलाओ जो चलाओ करी से वचनम तब आप गैर करोगा, भगवान खुश हो गए, बहुत ठीक कह रहे हैं। तो ये साधारण आदमी तो ऐश्वर्य को पसंद करते हैं, धन संपत्ति विवाह जमीन जायदाद इसको लेंगे, पर भगवान के तत्व को जानने वाले होने के लिए भगवान को स्वीकार करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसी तत्व पर रहते हैं। ये कितना दिन रहने वाला है? दुर्योधन ने बहुत कपट किया, भीमसेन को जब जहर दिया तो जहर पड़ने वो पाताल में चला गया नागलोक में, नागवा ने विष तो खींच लिया और उसको फिर अमृत पिलाया, बहुत हाथियों का बल उसमें से वो अमृत भेजा, तो क्रिया तो नाश होने के लिए बल अमृत ले आया, लाखा क्रिया जलाए तो समाप्ति कर दिए, बस रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो महाराज द्रौपदी के साथ ब्याह करके आया, जो काम किया उल्टा पड़ा, चाहते थे कि इसको मार दे, यार बल बढ़ा उसका, पांडवों का बल बढ़ा, भगवान पक्ष में थे ना, लोग सब जगह ऐसा कह राजसी यज्ञ किया, जो जो किया जिस इसमें अरे खांडव बने, इतना जोर से चला महाराज हस्तिनापुर जैसे बढ़ कर गए, तो ऐसा वो बल हुआ, तो सब तरह से इनकी उन्नति हुई। द्रौपदी का चीर घर उसमें ही लज्जित थकित ही होना पड़ा। जाको राकेश आईया मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके जो जग मेरी हो भगवान के शरण है, तो भगवान का आश्रय लेकर युद्ध करता है। एक अक्ष उन्होंने शल्य की शिल्या ले ली मामा जी की, वो माद्री के भाई थे, नकुल और सहदेव की माँ माद्री, पंडू की दो रानियां थी, कुंती के दो तीन हुए, धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन, ये कुंती माँ के बेटा हुए, छोटी माँ के बेटा नकुल और सहदेव, पांच भाई थे। तो सहदेव की सहायता करने के लिए मध्य देश से शल्य अपने एक अक्षोणी शिला लेकर के आया। दुर्योधन का पता लगा किसी मामा जी आ रहे हैं, तो सब लोग कह दिया महाराज जाम मद्राधिपति बैठे, वह रात्रि में जाने प्रबंध करो। तो तेज हस्तिनापुर आवे तब तक, मतलब बारावतपुर याद है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ आवे तब तक, तो सब जगह प्रबंध किया, खाने पीने का रहने का ठूप ढंग से। अंतिम जहां विश्राम था वहां दुर्योधन पहुंचा कि मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब ठीक रहा ना आपके? तो नहीं रहती, आपने प्रबंध किया, हमारा प्रबंध तो आपका ही है, खुश हो गए भैया, इतना प्रबंध मैंने किया। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं तो एक बात चाहता हूँ कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ। पांडव किसी ने एक पक्ष ले ली, दो पक्ष किसी ना दुर्योधन चला किसी ले ली, इस वास्ते ग्यारह अक्षोड़ी हो गई, ग्यारह अक्षोड़ी हो गई, पर तुम पब्बीस विजय तो महाराज भगवान की हुई, भगवान के पक्ष हुई। तो संसार की बेभवर चालाकी झूठ कपट बेईमानी कर कर चीज तो बहुत बढ़ा ली, परंतु अंत में तो भाई क्या मिल रहा हुआ? तो भगवान के चरणों के शरण हो जाता है, उस वैभव मिले चाहे नहीं मिले, वैभव भी कम नहीं मिला। बारना हो अपना इंद्रप्रस्थ में राजधानी करी तो इतना बहुत बढ़िया, जो हस्तिनापुर कमजोर नहीं है, ईर्षा होगी, धन होगी दुर्योधन की, जुआ खेल बजा है उनको। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, तो माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के शरणों जाओ, हे नाथ मैं आपके शरण। चार बातें हैं शरणागति, मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कार मामे वेशेष एवं मत पराण, इस पर मेरे शरण हो जाए। तो मन मना भव, पहले तो भगवान मन, भगवान के नाम का जप करे, भगवान का चिंतन करता रहे, मत जाजी पूजन भगवान का करे, जो कुछ करे हित करो से दस नाशी सब तत्कुर समाधान पड़म स्वकर्मणा तमती अर्चिय, भगवान का पूजन का बद्या जी, अर मांग नमस्कार, नमस्कार भगवान के, नमस्कार का अर्थ जो कसू जो भगवान माफ करो, आपके शरण जो मर्जी आवश हो आप करो, मन बना को मत भक्तो मद्या जी मांग नमस्कार मत मत कर्म, मन मना भो मत भक्तो मन भक्त प्रेम आज्ञा पालो, भगवान के भजन में लगना रहा तात्पर्य ध्यान सहित नाम जब और भगवान की आज्ञा का पालन और एक भगवान का ही आश्रय और पूजन भगवान का करना, नमस्कार भगवान और शरणागति उसकी आप मर्जी पर अपने छोड़ देना, ये चार बातें खास शरणागति की है। ऐसे अर्जुन हो गए तो अंत में विजय भगवान की हुई, अर्जुन की हुई है। ऐसे ही आप लोगों से कहना है कि प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, जैसे पतिव्रता होती है माता सीता का दृष्टांत दिया, ऐसे सब के सब भगवान के चरणों के शरण हो जाए, अनन्य भाव से, अन्य कोई आस नहीं, एक आश्रो एक आश्रो एक भगवान का ही भरोसा है, और किसी की तरफ कुछ नहीं देखना है, मतलब केवल भगवान की तरफ ही देखना है, ऐसे अनन्य भाव से। देखो धन का शरण लेते हैं, कोई धन के मालिकपति है, करोड़पति हमारे पास इतना धन है, वो धन के शरण होता है, बेटे पोतों को होता है, वो बेटे पोतों का शरण होता है, किसी के पूंजी वो ब्याज में रख दी वो लेंगे भजन ध्यान करेंगे तो रुपयों का शरण होता है, किसी जमीन का है हमारी इतनी जमीन है इसका हम नहीं तुम करेंगे, किसी के मकान है किसी का किराया आगे जिससे काम चलेगा भजन करेंगे, पर भगवान के शरणों के शरण वाला है, जड़ता नहीं, जड़ता के शरण करता ही नहीं, हमारे भगवान है बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा भाई राजघराने कन्या थी, राजघराने में ब्याही गई, परंतु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ना शास्त्र का है ना पीर का है, मेरे तो गिरधर गोपाल। किसी का आश्रय नहीं लिया, द्वारका चली गई, ना शास्त्र ना पीर, भीतर से वो पिता एक भगवान का आश्रय, भीतर में आशा भगवान का ले लो, भरोसा भगवान का करो। तो भगवान का भरोसा लेने वाले के लिए चिंता सदा ही मिट जाती है, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता, शंका नहीं होती, क्या करूं कैसे करूं, कोई संदेह नहीं, मैं तो भगवान का हूं, निश्चिंत रहता है। बच्चा होता है ना बालक, वो माँ की गोदी में रहता है, बस माँ का ही आश्रय देता है, माँ के गोदी में बैठा रहता है, तो राजा को धमका देता है माँ के शरण, जो माँ इतनी समर्थ नहीं बेचारी, अरे भगवान के समर्थ कोई समर्थ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता नहीं, न तत् समोस्तभ्यनिक कुतवन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर क्या होगा। ऐसे प्रबल प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, उसे इतना ध्यान से इतना नाम जप करे और उसके विधान में संतोष, नमस्कार करने के बाद जो विधान कर दे, जो घटना सुख की दुख की आपत, जो कुछ संपत्ति आपत आए उसमें प्रसन्न रहे, और भगवान के प्रेम, भगवान का आज्ञा पालन, भगवान की सेवा पूजा, भगवान की स्वकर्मा तुम फिर से, ऐसे परमोचरण नाम के जप। आजकल कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, चौसुख चौसुति नाम प्रभाव कली विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के चरणों के आश्रय रहे, मस्त रहे, निशंक रहे, निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निशोक रहे, चिंता दीन दयाल को बचाने, चिंता करो भगवान करो, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें, तो चिंता किसी करते ही नहीं। भगवान कहते हैं अन्य आश्चिंतो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाव्य हम, ऐसे नित्य अभियुक्त मेरे में होते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति कर देना, प्राप्ति के रक्षण करना, सब भगवान ठिका लेते हैं। अपने को तो कह हे नाथ मैं आपका हूँ, जिसे पतिव्रता होती है अपनी चिंता सब छोड़ देती है, इसी तरह से भगवान की पतिव्रता रहे पति के पासा, यो साहिब के ढिग रहे दासा, भगवान के चरणों का शरण, अपनी कोई चिंता नहीं है। ब्याह करके जब रवाने होते है दूल्हा तो उसे साथ चली जाती है, माँ से ऐसा भी नहीं कहती माँ थोड़ा आटा तो दे साथ में, खाऊंगी क्या, पता ही नहीं होती बात, अपरिचित बरात की बरात अपरिचित, आजकल तो आजकल तो नमस्कार की बात ही है, बच्चों को ही मार दे और ताल लगा दे, ऑपरेशन करा दे, नशबंदी कर दे, बड़ा राक्षी काम है, गर्भपात कर दे, अब आज में चिंता होगी खाएंगे क्या, बड़ी आश्चर्य की बात है। कन्या इतनी वो निश्चिंत होती थी पति के भरोसे, आज कल गर्भपात करती है भाई, कितना पतन कहाँ तक हो गया, राक्षसनी हो गई है, बड़ा भारी पाप, घोर पाप करती है, महान पाप, महापाप होता है आगे ब्रह्म हत्या, उसे दुगुना पाप होता है गर्भपात का, तो वो करती है, भरोसा नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान के रहते हुए रोटी की चिंता से बेटा कत्ल कर दे, आदशा है बना निश्चित रहती है, तो भगवान के चरणों का शरण देना, वो फिर डरता नहीं किसी के, पाप नहीं करता वो, कभी कैसे निर्वाह होगा, कैसे ब्याह होगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे, अरे तुम अपने सिर पर क्यों लो, भगवान सबका पालन करते हैं, स्थावर जंगम अनंत सृष्टि है, यो ही विश्वम भरो देव, उस सृष्टि का सब पालन करते हैं, कहते क्या खाएंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। रसोई बनाई तो रसोई तो थोड़ी है, तो क्या करो, आने वालों को मार दो, बताओ ये कोई काम, रसोई ज्यादा बड़ा हो ये करना चाहिए, आज लोग मार देना चाहिए, गर्भपात करो, और आज भी आता है कि छोरे पैदा हुआ तो क्या अन्न पैदा नहीं होगा? जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है तो मनुष्य अन्न ज्यादा पैदा होगा, अन्न उतना ही आगे पहले वाला ही जो भी आदमी घड़े उसको थोड़ा काम कंपाती आएगा। जमीन पड़ी है खाली बहुत सी, ज्यादा आदमी तो चलाएंगे, ज्यादा हम दोर हमारे दोर, अब कौन तो माँ बाप सेवा करेगा, कौन कोई साधु बनेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, कौन ये मशीन चलाएगा, कौन खेती करेगा, भूखा मरोगे। ज्यादा कमती हो भूखा मरोगे, ऐसी बात हमारे पास आई है वहाँ दक्षिण से, अपने मारवाड़ी की बात है। दाना कह रहा था दो छोरा थे वो तो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, उनको कहते दो छोरे हैं मरेगा तो मरती से मरते मरो सजा खुले। कितनी अकल गद्दे चढ़ी है पता नहीं है, मुश्किल। दो छोरा अमर रहेगा दक्षिण यात्रा में गए महाराज, एक छोरा था दो छोरे थे, एक छोरे को तो कुत्ता पागल कुत्ता मर गया, एक रहा। आप आशीर्वाद दो और तुम्हारे घर में खान हो रहे, मैं आशीर्वाद माने या लखन आशीर्वाद देंगे, एक एक करने का फल पाओगे भाई पूरा। तो इतनी आज दशा हो रही है, भगवान का भरोसा नहीं, प्रभु का भरोसा नहीं, प्रभु का भरोसा नहीं कर्म है, अरे उन्हें पुरुषार्थ का भरोसा नहीं। दुआत है 50 बार 60-70 रुपया रोजाना पैदा रोजाना होते हैं, क्या भूखा मर जाओगे? कमाने वाले का आज कितने रुपये पैदा होते हैं? 60-60 रुपया ही मिलकर क्या भूख मर जाओगे? पाप करते हैं, क्या करे भगवान जाने, ऐसी दशा हो रही है। तो भाई वो पाप मत हो भगवान भरोसा कर, क्या है अच्छा तो वे कैसे ही हो। दुर्योधन ने बहुत किया, सेना भी ज्यादा ले ली, सबके हीर भाई भी 100 थे। अरुण के एक अर्जुन ने कहा मैं तो आपको चाहता हूँ निशस्त्र, विजय किसकी हो बताओ, हम उसका लेते, आप दुर्योधन का ले लो, दुर्योधन का पंथ ले लो, वो ले लो, आपकी मर्जी है, भगवान का नहीं लो तो किसका लोगे, दो ही तो है, चाहे अर्जुन को चाहे दुर्योधन को ले लो। ये दशा है भाई, और कहते हैं तो बेचारे माया में फंसे हुए क्या करे बेचारे, जानते नहीं पता नहीं, वे समझते हम कमाते हैं हम खाते हैं हम करते हैं काम जो भी हुआ है। अरे निर्वाह करने वाला भगवान है तो अपनी बात है, भगवान का भरोसा रखो भाई, फिर आपकी मर्जी यथेष्टता करो। अरे भगवान ने कह दिया, हम तो कहते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय, कैसी बढ़िया बात है। भगवान के चरणों का शरण रहने वाले मौज करते हैं, आनंद से रहते हैं, किसी से भी चिंता नहीं है, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो कौरवों ने बहुत कपट किया, चालाकी करी, सेना भी बटोर ली, सब तरह से तैयारी करी, पर भगवान से विमुख थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन ने किया कि भगवान के सम्मुख की सम्मति से जब कोई काम होता भगवान को याद करते, क्या राजा चतुर भगवान सब काम कर दे, तो अपने भगवान के चरणों में शरण हो जाए। दूसरा क्या तो कह तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपना भवन गुहार, नारायण नारायण नारायण।